Nadciąga nad Polskę jutro gwałtowne zjawiska możliwe niemal w całym kraju. W tym serwisie Trójki powiemy także o akcji Śląskie Dzieciom z Aleppo. Zbierane są pieniądze dla syryjskich sierot. Zinedine Zidane nie będzie już trenerem piłkarzy Realu Madryt. Jak uzasadnia swoje odejście, o tym za chwilę. W Łódzkiem, na Śląsku i Opolszczyźnie, miejscami także w Małopolsce. Wieczorem i w nocy możliwe już burze z gradem i silnym wiatrem, ale front, który przyniesie gwałtowne zjawiska, jutro na dobre rozgości się w Polsce. O szczegółach mówi Maria Waliniowska z IMGW. Piątek na północnym wschodzie i wschodzie będzie pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią opady przelotne i burze, nawet z gradem. Wysokość opadów do 15 mm, na krańcach południowo-zachodnich do 25 mm. I tak będzie do końca weekendu, bo i w sobotę i w niedzielę lokalnie burze także możliwe niemal w całej Polsce. Wczoraj przez Gorzów Wielkopolski przeszła nawałnica. W ciągu godziny spadło więcej deszczu niż zwykle przez pół czerwca. Zalane zostały ulice, budynki, garaże czy sklepy. Kończy się akcja Śląskie Dzieciom z Aleppo, ale jutro jeszcze trzydniowa impreza, rozpoczęcie. Katowice grają dla Aleppo. A celem tych wszystkich działań jest zebranie 3,5 miliona złotych na budowę ośrodka dla syryjskich dzieci, które w wyniku wojny straciły rodziców. Łukasz Kałębiasiek z Katowickiej Instytucji Miasto Ogrodów. Taki rodzaj azylu, takiego miejsca normalności, w którym te dzieci będą mogły po prostu przez chwilę przynajmniej normalnie żyć, uczyć się, poddawać się rehabilitacji, bo można sobie wyobrazić, jakie rany, nie tylko fizyczne, ale psychiczne, w nich tkwią. Do tej pory franciszkanom, którzy organizują akcję, udało się zebrać 1,5 miliona złotych. Do niedzieli w Katowicach będą spotkania teatralne, koncerty, wydarzenia sportowe i dochód z nich przeznaczony zostanie właśnie na pomoc dzieciom z Aleppo. Według szacunków w jednym syryjskim mieście, w tym jednym syryjskim mieście jest 30 tysięcy sierot. Dar młodzieży zawinął do portu w Kopenhadze. Zmieni się tam część załogi. Pierwsza grupa młodych marynarzy spędziła na morzu 10 dni. Żaglowiec jest w podróży dookoła świata. To rejs organizowany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Komendant statku Ireneusz Lewandowski jest bardzo zadowolony z postawy młodych żeglarzy. Jak mówi, nie spodziewał się takiego entuzjazmu i zaangażowania. Oni chcieli malować, oni chcieli tu robić, stawiać żagle, tu chodzili przynudzali, można tak powiedzieć. A kiedy my postawimy? A czy możemy jeszcze coś dostawić? Młodzi żeglarze są bardzo zadowoleni z rejsu, choć jak mówił Mateusz Krężelewski, na pokładzie nie brakowało ciężkiej pracy. Dużo było polerowania, dużo takich prac gospodarskich, to sprzątania na statku, stawiania, rzucania żagli. Pomimo trudów i niedogodności to była wspaniała przygoda, dodaje Edyta Makar. Ja tutaj przeżywałam codziennie coś nowego, było niesamowicie, poznałam świetnych ludzi. Choć pierwsza zmiana młodych żeglarzy żegna się z darem młodzieży, to przygoda z rejsem niepodległości jeszcze się nie kończy. W styczniu wszyscy uczestnicy rejsu wezmą udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Z Kopenhagi dla Polskiego Radia Przemysław Lis. Dodajmy, że dar młodzieży już raz opłynął świat pod wodzą kapitana Leszka Wiktorowicza w latach 1987-88. Zinedine Zidane zrezygnował z funkcji trenera piłkarzy Realu Madryt. Francuz prowadził Królewskich od stycznia 2016 roku. W tym czasie trzykrotnie zwyciężył w Lidze Mistrzów, dwukrotnie w klubowych Mistrzostwach Świata. Dwa razy zdobył także Superpuchar Europy, a raz świętował Mistrzostwo Hiszpanii i Superpuchar Kraju. Prowadził Real w 149 spotkaniach. 104 zakończyły się zwycięstwem. Dlaczego więc zrezygnował? O tym Ewa Wysocka. Podczas konferencji prasowej Zinedine Zidane przyznał, że wybrał na odejście dziwny moment. Uzasadnił jednak, dlaczego tak postąpił. Ta drużyna musi dalej wygrywać i dlatego potrzebuje zmiany. Po trzech latach potrzebuje też innej metody pracy. Prezes Realu, Florentino Perez, przyznał, że nie spodziewał się tej decyzji. Wyraził też nadzieję, że trener nie odchodzi na zawsze. Nie chcę się żegnać, chcę powiedzieć do zobaczenia wkrótce. Nie mam wątpliwości, że Zidane do nas wróci. Na wieści o odejściu rozpoczęły się spekulacje, kto zastąpi Francuza. Podobno duże szanse ma Mauricio Pochettino, były trener Espanyolu, który od 5 lat trenuje angielskie kluby. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I w tym serwisie to była ostatnia informacja. Na kolejny zapraszamy o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem, jak już mówiliśmy, burze możliwe w Łódzkiem, na Śląsku i na Opolszczyźnie, w nocy także na zachodzie, a jutro już niemal w całej Polsce, a towarzyszyć im mogą ulewne deszcze, grad i silny wiatr. Nadal upalnie, jutro w Szczecinie i Wrocławiu 31 stopni w cieniu, w nocy w większości regionów od 14 do 17. Trójka. Program trzeci.

Proszę Państwa, nie mogliśmy zacząć inaczej. Ta muzyka musiała zabrzmieć, powiedzieć to, co ma do powiedzenia bez naszego komentarza. Ale myślę, że Państwo to wyczuli bardzo dobrze. Ta taneczność Wojciecha Kilara jest, cóż tutaj dużo mówić, porywająca. Marcinie, czy czułeś tę energię trochę inną niż swingową? Ale oczywiście, ale ta energia była, bo grała Polska Orkiestra Radiowa, a dyryguje Michał Klauza. A kiedy gra Polska Orkiestra Radiowa, czujemy, myślę, wszyscy to samo. Tak jak w tej chwili słuchacze programu Pierwszego Polskiego Radia. Wracamy na antenę jedynki, ale także witamy serdecznie w drugiej części naszego koncertu. To, co najpiękniejsze, wiosna naszych widzów w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Taniec, ale przede wszystkim wspaniała muzyka filmowa w tej części. Otóż to. Nie wiem, czy Państwo dadzą wiarę, ale Wojciech Kilar nie był pewien tego Mazura. Myślał, że no, to chyba ciężko będzie mu przeskoczyć popularność Poloneza, bo tutaj będzie rywalizował z samym Moniuszką. Ale cóż, wydaje się po latach, że chyba jednak Kilarowi udało się stworzyć Mazura na miarę naszych czasów. I to jest, proszę Państwa, początek spotkania z muzyką, która będzie odnosiła się do czasów dawnej Polski, bo za chwilę zabrzmi muzyka do filmu Pan Tadeusz. A więc pozostajemy w nastroju tańców narodowych, ale nie tylko. Kiedy Wojciech Kilar zastanawiał się nad tym, jakby tę polskość panu Tadeuszu ugryźć, to oczywiście powiedział tak, no polskość kojarzy się z Chopinem, z tymi kujawiaczkami, takimi smętnymi trochę, to są jego słowa. Następnie wkracza do opowieści żona Wojciecha Kilara, która mówi, tak to możemy rekonstruować, drogi mężu, ale przecież akcja dzieje się na Litwie, pamiętaj o tym. Kilar usiadł z Wajdą, uradzili, rzeczywiście, ta muzyka musi być jednak uniwersalna. Nie możemy się odnosić tylko do Chopina, z wyjątkiem Poloneza. Polonez jest nieruszalny i też ten Polonez dzisiaj oczywiście będzie musiał zabrzmieć i zabrzmi. Zanim jednak to, w sumie trzy, ale wcześniej dwa fragmenty. Na początek utwór ilustrujący scenę Mrówki. Myślę, że dla części z Państwa jest to fragment z Pana Tadeusza, który dobrze pamiętamy, a dla wielu jest to ulubiony fragment. Proszę zwrócić uwagę na to, jak dowcipnie Kilar poprowadził tutaj partię fagotu, jak ciekawie, jak ruchliwie prezentuje się ta część. Niczym te małe stworzonka. To jest wielki geniusz. To jest ta maestria, żeby gdzieś ten warsztat zaprząc nie tylko do pięknej muzyki, ale też do dowcipu. To się nie zawsze udaje. Dowcip w muzyce nie jest czymś oczywistym, a u Kilara się zdarza dosyć często. Druga część, która zabrzmi, to będzie, proszę Państwa, fragment zatytułowany Kochajmy się i to jest coś w rodzaju tematu miłosnego z przepięknie poprowadzonymi wiolonczelami. Natomiast na koniec tej części, bo później oczywiście będą kolejne, na koniec tej części, w której spotykamy się z muzyką do Pana Tadeusza, zabrzmi Polonez. Tego utworu nie trzeba przedstawiać. Pozostawiamy Państwa z Polską Orkiestrą Radiową i z maestrą Michałem Klauzą. To co najpiękniejsze. Thank you. polonez Wojciecha Aguilara, który tak skutecznie wyparł ze studniówkowych sal poloneza Ogińskiego. Proszę Państwa, nie wolno o tym zapominać, a już zupełnie poważnie mówiąc, proszę Państwa, muzyka Wojciecha Aguilara w filmie Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy pojawia się przez 1/4 długości trwania tego filmu, a więc jest jej naprawdę tam bardzo dużo i myślę sobie, że niektóre bardzo sugestywne sceny, które tak świetnie pamiętamy, pamiętamy również dzięki tej mistrzowskiej muzyce. Bez wątpienia, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Tutaj Wojciech Aguilar miał bardzo trudne wyzwanie, bo jak Państwo pamiętają ze szkolnej lektury, muzyki w Panu Tadeuszu jest bardzo wiele, więc teraz jak oddać tę muzykę Mickiewicza, a tu jeszcze przecież mamy mistrza Wajdę, jak się z tym uporać? Wojciech Aguilar dał sobie radę. Zmieniamy nastrój? Zmieniamy nastrój po przywitaniu, które było przywitaniem polskim, wręcz sarmackim, tak to nazwijmy, no bo przecież najpierw był Mazur z Zemsty, a później 3 fragmenty z Pana Tadeusza. Teraz wspólnym mianownikiem będzie miłość. Miłość sentymentalna, miłość delikatna, czasami bolesna, jak to z miłością bywa. Rozpoczynamy od utworu, który, no, chyba się Marcinie ze mną zgodzisz, jest gdzieś w czołówce, jeśli chodzi o listę popularności utworów Wojciecha Aguilara. Mogę zdradzić, jeżeli chodzi o ilustrację muzyczną, na przykład w programie Pierwszym Polskiego Radia, również jest w czołówce, niejednokrotnie. Kiedy potrzebujemy takiego właśnie utworu, sięgamy po twórczość Wojciecha Aguilara. Właśnie o ten utwór chodzi, o którym zaraz powiesz. Pamiętam, że kiedy w programie drugim czytana była Ziemia Obiecana, to nie mógł być inny utwór wykorzystany jako zapowiedź tejże lektury. Walc, słynny walc. To jest utwór, proszę Państwa, który właściwie pełni funkcję tematu miłosnego. Poznajemy go, kiedy Karol czyta list od ukochanej po raz pierwszy. Ale później Wojciech Aguilar, proszę sobie przypomnieć, czasami zmienia ten walc, dodaje mu takich gorzkich tonów. A to ze względu na to, że ten walc symbolizuje też tę rzeczywistość, która odchodzi. Rzeczywistość dworków, rzeczywistość tego, co musi ustąpić przed tym cielskiem łodzi, które sam Karol buduje. Ale zaraz potem przenosimy się, proszę Państwa, do Londynu. Ale właściwie także do Stanów Zjednoczonych. Potroszę tak, proszę Państwa, i tym wspólnym mianownikiem jest reżyser, wspaniały zresztą, Francis Ford Coppola. No chyba tytułów nie muszę wymieniać, ale przypomnę tylko, jak wymagający był to człowiek. Aktorzy uciekali z planu między innymi apokalipsy, tak, czasu apokalipsy. Nie było łatwo, więc proszę sobie wyobrazić, co czuł Wojciech Aguilar, kiedy pewnego dnia otrzymuje propozycję. Z jednej strony szalenie interesującą, pociągającą, ale z drugiej strony towarzyszyły temu pewne obawy. Nie czas, by opowiadać tę długą historię, ale do współpracy doszło. Przy filmie Dracula. I teraz mogą się Państwo zastanawiać, no gdzie Ziemia Obiecana i Łódź, a gdzie Dracula? No ale jest wspólny mianownik. XIX wiek. Akcja filmu dzieje się w XIX wieku i Wojciech Aguilar napisał muzykę taką, która te prawidła XIX-wiecznej muzyki respektuje. Usłyszymy dwa fragmenty ze ścieżki dźwiękowej do filmu Dracula. Pierwszy fragment to The Brides I See the Castle. To jest fragment, który ilustruje mroki zamku Drakuli, więc tutaj ten język horroru będzie najbardziej czytelny, ale zaraz potem będzie fragment zatytułowany Mina Elizabeth. I to jest już taki typowy temat miłosny, o miłości wampira do swojej ukochanej. A zaraz potem przenosimy się znów do Polski i to będzie miłość nie mniejsza, a kto wie, może nawet większa, trendowata. Słynny walc. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tamtą scenę. Mamy ją w pamięci. Michał Klauza kiwa głową, pamięta. Rozmawialiśmy przed koncertem. Świat wiruje dookoła. Zakochani tańczą i tylko te kamienne twarze, nieruchome, rodzina sprzeciwia się temu związkowi. Ich walc Wojciecha Aguilara nie porusza. A Państwa? Zaraz się przekonamy. Zapraszamy na kolejne spotkanie z muzyką Wojciecha Aguilara. Polska Orkiestra Radiowa. Thank you. Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. Proszę Państwa, to był walc z filmu Trendowata w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zastanawiają się Państwo być może, co wspólnego ma Trendowata, Ordynat Michorowski, Stefcia Rudecka z Drakulą chociażby, której to muzyki również słuchaliśmy, z którego to filmu słuchaliśmy muzyki. Proszę Państwa, w 1970 roku powstał film Janusza Majewskiego zatytułowany Lokis, zapiski profesora Wittenbacha. I tamten walczyk, celowo mówię walczyk, bo tak napisany był tylko na fortepian, w takiej delikatnej wersji, no a później już w tej pełnej rozmachu wersji zabrzmiał w filmie Trendowata. Także proszę Państwa, Stefcia Rudecka, Ordynat Michorowski, Drakula, Groza. A dodajmy jeszcze, że Lokis to był kostiumowy film Grozy. Tak. I tamten walczyk jakoś faktycznie brzmiał straszliwie, w sensie groźnie, a tutaj no jednak... Ja wciąż pamiętam ten taniec. Muszę Państwu przyznać, że niewiele takich scen mżernych, sentymentalnych mnie wzrusza, ale ta jakoś mnie szczególnie wzrusza. Może dlatego, że Wojciech Kilar chciał, aby ten walc pomógł przedrzeć się przez bariery społeczne, żeby gdzieś stał się taką płaszczyzną porozumienia dwojga ludzi kochających się, których no niestety rodzina nie akceptuje. No tak się nie stało. Wiedzą Państwo, jaki smutny finał ma ta powieść i ten film. Ale teraz? No zmieniamy epokę. Musimy zmienić epokę. Proszę Państwa, czas na finał. Przygody pana Michała. Pan Wołodyjowski. Serial telewizyjny. Film kinowy. Czerń i biel. Film kolorowy. Jerzy Hoffman. I Paweł Komorowski. Oraz dwóch wybitnych kompozytorów. Andrzej Markowski komponujący muzykę do Pana Wołodyjowskiego, do filmu kinowego, i Wojciech Kilar komponujący muzykę do serialu telewizyjnego. Ten sam czas, te same dekoracje, ci sami aktorzy, ale dwa właściwie zupełnie różne dzieła, taki korespondencyjny pojedynek. Dzisiaj skupiamy się na muzyce Wojciecha Kilara. Proszę Państwa, to jest historia właściwie sensacyjna. Proszę sobie wyobrazić, zaczyna się od marzenia. A gdyby tak zagrać muzykę Wojciecha Kilara do filmu Przygody pana Michała? To jest marzenie. Jak je zrealizować? No pójść wypożyczyć nuty. No ale gdzie? I tutaj się rozpoczyna praca detektywistyczna Polskiej Orkiestry Radiowej. Praca nie taka łatwa, bowiem wielokrotnie wykonywano muzykę do Przygód pana Michała, ale w opracowaniach różnych. No to nie sztuka, ale oryginał to jest sprawa znacznie bardziej skomplikowana. I wiedzą Państwo, co się stało? Udało się dotrzeć do oryginalnej partytury Wojciecha Kilara, która przez prawie 50 lat czekała na swojego kolejnego odkrywcę, gdzieś zakurzona w Filmotece Narodowej. Ten kurz trzeba było zdmuchnąć, opracować w pocie czoła tę partyturę i przygotować do dzisiejszego wykonania. A więc są Państwo świadkami, no może nie premiery, to by była przesada, ale naprawdę ważnego wykonania. Bez przesady. Po raz pierwszy od prawie 50 lat muzyka pana Michała zabrzmi tak, jak napisał ją Wojciech Kilar. To będzie suita kilku fragmentów wziętych z partytury, nie z całości, no bo tego by się nie dało wykonać w tak krótkim czasie, który nam niestety pozostał, ale te fragmenty będą bardzo znaczące. Usłyszą Państwo muzykę akcji, którą wszyscy gdzieś mamy pod skórą, dobrze ją pamiętamy. Temat Zagłoby, lekko polonezowy, taki sarmacki, to jest nawiązanie do pierwszej części naszego koncertu. No i wreszcie to, co wszyscy doskonale znają, ballada. Ale żeby zabrzmiała ballada, musimy zaprosić śpiewaków. Otóż to, zapraszajmy za. A zatem Jasin Ramal Rykała, bas. Zapraszamy. Paulina Chorajska, sopran. Agnieszka Grochala, sopran. Marta Mika, mezzosopran. Justyna Ołów, mezzosopran. Artyści są na scenie, my uciekamy i zostawiamy Państwa z Polską Orkiestrą Radiową.